شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و مهربون، خدای ابر و خورشید و رنگین کمون. سلام کوچولوهای نازم، شب قشنگتون بخیر. عزیزای من، امشب میخوام براتون یه قصه خوب و شنیدنی بگم. اگه گفتین اسمش چیه؟ قصه داریم به اسم کفش دوزک. پرنده کوچولوی قصه ما به همه قسمت‌های جنگل سر می‌زد و دنبال چیزای جالب و جدید می‌گشت، چون خیلی کنجکاو بود. یه روز پرنده کوچولو داشت در جنگل قدم می‌زد که یه دفعه روی یه بوته برگ سبز یه عالمه دونه قرمز دید. با کنجکاوی رفت جلو تا ببینه این دونه های ریز چیان؟ اول فکر کرد خوردنیه. سرشو جلو برد و یه نوک زد. اما یه دفعه دونه قرمز از روی برگ سبز بلند شد و رفت تو هوا. جوجه کوچولو که خیلی ترسیده بود، رفت و پشت شاخه درخت قایم شد. بعد از مدتی گذشت، این طرف و اون طرف خوب نگاه کرد و یواش از پشت شاخه ها بیرون اومد و دوباره به همون سمت بوته ها نگاه کرد و همون دونه های قرمز رو دید که روی برگ ها در حال حرکتن. پرنده کوچولو خیلی تعجب کرده بود. با خودش گفت اینا چیان که میتونن هم راه برن هم به آسمون برن؟ روز بعد پرنده کوچولو جغد پیر رو دید. با اون احوال پرسی کرد. جغد پیر گفت جوجه کوچولو، تو از من سؤالی داری؟ پرنده گفت جغد پیر، شما از کجا متوجه شدی؟ جغد گفت از قیافت فهمیدم، چون خیلی نگران و متعجبی. پرنده کوچولو گفت من دیروز چند تا دونه قرمز دیدم روی برگای سبز که هم راه می رفتن و هم پرواز می کردن. من از اونا خیلی ترسیدم. جغد پیر گفت چی؟ مطمئنی فقط قرمز بودن؟ جوجه گفت بله. جغد گفت یعنی خالای سیاه هم روشون نداشتن؟ گفت نه. جغد گفت این دفعه که دیدی بیشتر دقت کن، اون وقت نشونیاش رو به من بده تا من تو رو راهنمایی کنم. صبح روز بعد پرنده کوچولو که از خواب بلند شد، بعد از اینکه خستگیش رو درک کرد، دوباره یکی دیگه از اون دونه های قرمز رو دید و جلو رفت تا بیشتر نگاه کنه. اما دونه قرمز ترسید و جیغ بلندی کشید و فرار کرد و گفت وای وای، منو نخور. پرنده کوچولو که دید دونه قرمز ازش خیلی ترسیده، رفت به دنبالش. بالاخره هر دوی اونا خسته شدن و گوشه‌ای نشستن. پرنده کوچولو رو کرد به دونه قرمز و گفت من نمیخواستم بگیرمت، فقط میخواستم نگاهت کنم. راستی اسمت چیه؟ دونه قرمز گفت من یه کفش دوزکم. میدونم که پرنده ها دشمن ما هستن. پرندمون گفت من که به تو کاری نداشتم، تو خودت فرار کردی، من میخواستم باهات دوست بشم. کفش دوزک خندید و گفت چه چیزا، تو با من دوست بشی؟ تو که میخواستی منو بخوری؟ پرنده کوچولو گفت نه، تو اشتباه میکنی، ما میتونیم با هم دوست خوبی باشیم. من به تو قول میدم، قول میدم که هیچ وقت تو رو اذیت نکنم، چون منم دوستی ندارم، میخوام دوستای خوبی برای هم باشیم. بله بچه های گلم، جوجه کوچولوی ما و کفش دوزک کوچولو سالیان سال دوستای خوبی برای هم بودن و از اینکه در کنار هم هستن راضی بودن، خوشحال بودن. خب خیلی عالیه، آفرین به همگی شما گلای قشنگم که دوستای فراوون دارید. حالا دیگه کم کم چشماتون روی هم بذارین و بخوابین، انشالله که تا صبح خوابایی خوب خوب ببینین. باشه، خدا نگهداری همگی شما.